أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranlar başında bizleri canlı olarak Değişim TV ekranlarından seyreden değerli hazirun, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, bir yaz arasının ardından sizlerle tekrar birlikteyiz. Ama bu sefer özellikle müdavim kardeşler için söylüyorum, İstanbul'dan gerçekleşiyoruz bu sohbetimizi. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bize nice hayırlı programlar icra etmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etmeyi cümlemize nasip ve mesel kılsın. Müdavim kardeşler hatırlayacaklardır, En'am suresini işliyorduk, konuşuyorduk yaz arasına girmezden evvel. Kaldığımız ayeti kerimeden inşallah En'am suresi 45. ayeti kerimeden devam edeceğiz sohbetimize. Ben hiç vakit kaybetmeden, vakti de en azından iktisatlı kullanmak namına özellikle 45 ile 48. ayet-i kerimelerde 48. ayet-i kerimenin üzerinde bugün sohbetimizi icra etme gayreti içerisinde olacağız. Oraya biraz yoğunlaşacağız. Dolayısıyla inşallah ben ayet-i kerimeyi okuyup, mealini verip sonra da kıymet addettiğimiz, hatırlatılmasında faydalı olduğuna inandığımız hususları birlikte değerlendireceğiz, konuşacağız inşallahü rahman. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 48. ayeti celile-i tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah ve mâ nursilul mursaline illâ mubeşşirine ve munzirin femen âmene ve aslaha felâ khavfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Sadakallahul azim. Mealen şöyle buyuruyor. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle, biz rasullerimizi yalnızca müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak yollarız. Kim de iman edip iyi işler yaparsa, ortaya koyarsa onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Kıymetli kardeşlerim, ben mealini tilavet ederken sizler de şahit oldunuz. Allah Azze ve Celle bir müjde veriyor bu ayet-i kerimede ve biz inananlardan için eğer gerekliliklerini yerine getirir isek bizler için korkunun olmayacağını, korkuya mahal olmayacağını, üzüntünün olmayacağını ve bunun garantörünün bizatihi Allah Azze ve Celle olduğunu beyan ediyor. Böyle bir müjdeyi hakikat var. Şimdi ben siz değerli haziruna ayrı ayrı sorsam, desem ki siz bu müjdeye mazhar olmak ister misiniz? Tabii ki buna vereceğiniz cevap ittifakla evet olacaktır. Hangimiz istemeyiz ki hem dünyada hem de ukbada alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin himayesinde olalım. Korku, üzüntü, keder, gam, bunların hepsinden beri olalım ve Allahu Azza ve Celle'nin koruması altında olalım. Bu hepimizin hem dünya hem de ahiret açısından isteyeceğimiz en doğal hususlardır. Allahu Teala bize de bunu nail kılsın, buna ulaşmayı nasip etsin. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlara korku yoktur, üzüntü yoktur, keder yoktur. Allah Azze ve Celle'nin bu buyruğuna nail olma konusunda bizlere muvaffakiyetler versin. Dolayısıyla biz bunu istiyoruz ama Allahu Teala gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde bunu vaat ediyor. Ve ayet-i kerimede dikkat ettiyseniz dostlar, ve ekranları başındaki kıymetli kardeşlerim, iman edecek ve sonra da salih amel ortaya koyacak. Islah edici olacak. Allahu Teala'nın razı olduğu bir kamet ortaya serdedecek. Dolayısıyla ben inşallahü teala özellikle bizi Allahu Teala'nın rızasına kavuşturacak. Ayet-i kerimede de buyurulduğu üzere "Fela havfun aleyhim ve lehum yahzanun." Buna mazhar olmamızı sağlayacak, garantileyecek bir takım davranış disiplinlerinden bahsetmek istiyorum. Deseniz ki bana Abdullah kardeşim birazdan davranış disiplini adına zikrettiğiniz şeyler sadece bunlardan mı ibaret? Bunun tabii ki cevabı hayır. Bu detaylandırılabilir. davranış disiplini adı altında çok daha farklı hususlar da gündeme getirilebilir. Sadece bunlardan ibarettir demiyorum ama üzerinde biraz yoğunlaştım. Nasların bütünlüğünden hareketle bu hususların temel olduğunu, bunları yerine getirdiğimiz takdirde Allah'ın izniyle iman eden ve salih amel işleyenler kategorisinde olacağımızı Rabbimizden ümit ediyoruz. Bu temenniyle, bu duayla Allah-u Teala söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etmeyi inşallah bizlere nasip etsin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. Dedik ya, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Korku da yok onlara, üzüntü de yok. Bunlara mazhar olmak istiyorsak bir takım davranış disiplinlerinden bahsetmek icap eder dedim. İnşallah bugün sohbetimde 3 tane salih amel kategorisinde değerlendirebileceğimiz, yerine getirdiğimiz takdirde Rabbimizin rıdvanına nail olacağımız 3 tane temel hususu inşallah bugün sizlerle konuşma gayreti içerisinde olacağım. Bunlardan bir tanesi sabredenler, yani iman eden, onu bir kenara koyuyoruz konumuz olmadığı için. Davranış disiplini adı altında ifade ediyorum. Salih amel cinsinden, Rabbimizin razı olduğu salih amel ortaya koymak kabilinden zikrediyorum. Sabredenlerden olmak. Bunu detaylandıracağız inşallah. Sadikin diyor, yani yine ayet Ali İmran suresinde Allah-u Teala sadikin, kanitin birkaç böyle özellikleri bahsediyor. Müslümanların takınması gereken tavırla alakalı. İşte bunlardan bir tanesi sabredenler, bir tanesi sadıklar ki bu inşallah detaylandıracağız. Söz ile amelin bütünleşmesi ve amelin sözü desteklemesi konusu. Bunu inşallah ele alacağız, detaylandıracağız. Ve üçüncüsü de kanitin, yani hakkıyla Allah'a boyun bükmek ve bükenler konusu. Bunu inşallah ayrıntılı bir şekilde üç konuyu detaylı bir şekilde masaya yatırmaya çalışacağız. Bu yelpazede ele alma gayreti içerisinde olacağız. Şimdi sabredenler birinci husus olarak. Ben inanıyorum birçoğumuz hayatın bir beraberindeki getirisidir, gerçeğidir. Musibetlerle karşılaşıyoruz. Ve küçüklükten bu yana bildiğimiz işte sabredenleri müjdele. Sana işte sabrı celil niyaz ediyorum bir vefat haberinde, bir musibet esnasında. Yani aslında bizim literatürümüzde var olan bir kavramdan bahsediyorum. Çok uzak bir kavram değil. İslami şiarla yetişen bu anlamda bu topraklarda biz bu kavrama uzak değiliz elhamdülillah. Yalnız bir iki yönüyle inşallah konuyu ele almaya çalışacağım. Bir tanesi hepimizce maruf olan bir yönü. Nedir o? Allah-u Teala ayeti kerimesinde buyuruyor ki kıymetli dostlar, بَعَدَا اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İman ettik dedikten sonra onlar, ya Rabbi biz senin getirdiğin risalete teslim olduk dedikten sonra hiç imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannediyorlar buyuruyor Allah. Hepimizin bildiği bir ayeti kerime değil mi? Mefhumen söylüyorum. Yani biz iman deklarasyonu yaptık. Dedik ki ya Rabbi biz iman ediyoruz. Her gün 5 vakit Rabbimizin huzuruna durduğumuzda Elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya inandığımızı deklare ediyoruz. Ve Allah buyuruyor ki bu ayeti kerimesinde, siz iman ettik dediniz ya, bundan sonraki süreçte bununla iktifa olunmayacaksınız. Siz imtihanlara tabi tutulacaksınız buyuruyor. Ve diyor ki kulluk maratonunda bir kulluk süreci yaşayacaksınız. Ki o finish çizgisi diyoruz ya, hani maratoncuların koştuğu son çizgi. Ki o teşbih tahta olmasın. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasıdır, rıdvanıdır. Allah cümlemize ulaşmayı nasip etsin. Öncelikle öyle dua ediyorum. Ama o çizgiye erişme aşamasında Allahu Teala sizi imtihan edeceğim diyor. Neyle imtihan edecek? Buyurun birlikte teati yapalım, üzerinde konuşalım. Kimimiz eşiyle imtihan oluyoruz, doğru mu kıymetli kardeşlerim? Kimimiz varlıkla, kimimiz yoklukla, kimimiz fakirlikle, kimimiz zenginlikle, kimimiz hastalıkla, kimimiz ölümle. Yani kulluk maratonunda ve bu süreçte finish çizgisine varana kadar Allahu Teala farklı farklı şekillerle imtihan edeceğini beyan ediyor. Az önce okuduğum ayeti kerime gereği söylüyorum. Dolayısıyla biz farklı vesilelerle Rabbimiz tarafından imtihana tabi tutulacağız. Ve Allah Azze ve Celle örneğin bir ayeti kerimesinde buyuruyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ konumuzla alakalı olması hasebiyle ayet-i kerime burada çok manidar. Sizi mefhumen söylüyorum, vakitten de en azından iktisatlı kullanmak namına, mefhumen sizi farklı farklı şeylerle imtihan ettik. Evet, sonunda buyuruyor ki Allah-u Teala, ayet-i kerimeyi böyle bitiriyor. وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ Siz sabredenleri müjdeleyin. Yani Allah-u Teala sabredenleri müjdeliyor. Ne ile? Cennetiyle. Bugünkü ayetimizden hareketle söylüyorum. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Korku yok diyor. Bir düşünün. Allah için gözlerinizi kapatın. Birkaç saniye o hayal dünyanızda Rabbinizin himayesinde olduğunuzu düşünün. Allah sizi koruyor. Allah'ın garantisindesiniz. Rabbimiz sizi muhafaza ediyor. Size hiç kimse ama hiç kimse ilişemeyecek. Böyle bir güvence veriyor Allah-u Teala. Ama imtihanlar karşısında Allah-u Teala'nın arzu ettiği hakiki sabrı ve tavrı koymak karşılığında tabii ki. Ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Birçoğumuzun ezbere bildiği ayeti kerime. Onlara musibet isabet ettiğinde onların sergilediği tavır, ortaya koydukları kamet, biz Allah'a aidiz, Allah'tan geldik ve tekrar Allah'a döneceğizden başkası değildir buyuruyor Allah-u Teala. Dolayısıyla imtihanlar karşılığında nasıl bir kamet ortaya koymamız gerektiğinin reçetesini de Allah bize haber veriyor. İşte o sabredenlerden olmak için bir Allah-u Teala razı olduğu o sabrı, hakiki sabrı, Rabbimizin razı olacağı o kameti ortaya koymak icap ediyor. Hani bunu çoğaltabiliriz. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle, dedim ya az önce imtihan vesilelerinden kimmiz? Mesela bu güncel olması hasebiyle yeri gelmişken söylemenin de hayırlı olacağını düşünüyorum. Bundan iki gün önce Antalya'da kardeşlerimiz İslam davetini taşıdıklarından ötürü, bir tek sadece Müslümanların değil tüm insanlığın hayrını düşündüklerinden ötürü 11 kardeşimiz mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu bir musibet, bu bir Rabbimizin imtihanı. Yani imtihan vesileleri sadece hastalanmaktan ya da yakınlarımızı kaybetmekten ya da işte fakir kalmaktan, aç kalmaktan ibaret değil. Ya da işte ne bileyim bir kaza, araba kazası geçirmekten ibaret değil. Bu da imtihan vesilelerinden bir tanesi. Rabbim bir an evvel o kardeşlerimizi ailelerine, sevdiklerine ve davalarına kavuştursun. Şimdi bu da bir musibet. Ama bir ayet-i kerimede Allahu Azze ve Celle كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ diye başlayan ayet-i kerimede en sonunda Allahu Teala ehli kitaptan ve müşriklerden eziyet, size sıkıntı veren sözler duyacaksınız buyuruyor. لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا Size çokça sıkıntı veren sözler duyacaksınız. Allah düşmanlarından, müşriklerden, kafirlerden, ehli kitaptan. Allah-u Teala şöyle bitiriyor ayet-i kerimeyi. وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Sabrederseniz, takvalı hareket ederseniz, takvalı elinde zikirmatikle sadece Allah'ı zikretmekten ibaret değil, bunu yatsımak anlamında söylemiyorum, istirham ediyorum yanlış anlaşılmasın. Takva, Hazreti Ömer'in Ubey bin Ka'b'ın dediği gibi helallere ve haramlara, farzlara ve yasaklara Allah'ın emirlerine hakkıyla riayet etmektir diye tarif etmiştir. Kim sabreder ve Rabbimizin razı olduğu bir şekilde emirlere ve yasaklara boyun bükerse bu şüphesiz ki en hayırlı, en kıymetli iştir buyuruyor Allah. Allah bizi o hayırlı işe nail kılsın. Öncelikle öyle dua edelim dostlar. Evet kıymetli hazirun, ekranları başındaki kardeşlerim. Ama bunun karşılığında Allah-u Teala bizden musibetler karşılığında istediği şey sabretmek. Hakkıyla sabretmek. Ben maruf bir konu olması hasebiyle daha fazla nas, yani hem Kur'an'ı ayetler hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den konuya ilişkin rivayet olunmuş hadisleri zikretmek istemiyorum. Maruf bir konu olması hasebiyle. Sadece musibetler karşısında sabretmek örneğine bir anlamda zenginlik katacağını düşünerekten bir tane aleyhissalatü vesselam efendimizden hadis paylaşmak istiyorum. Dedim ya az önce kimimiz evladıyla imtihan oluyor, kimimiz eşiyle, kimimiz çoluğuyla, kimisi babasıyla, varlıkla, yoklukla ve çoğaltabiliriz. Ama şimdi paylaşacağım hadis-i şerif Allah Azze ve Celle, yani Resul sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki Allah meleklerine emretti. Dedi ki gidin şu kulumun oğlunun canını kabzedin gelin. Hepimizin evladı var değil mi? Şöyle bir göreyim salonda. Allah İslam'a bağışlasın Rabbimizin evlatlarını. Onları İslam'dan ayırmasın. Kafirlerin, zalimlerin şerrinden muhafaza eylesin evlatlarımızı ve nefislerimizi. Şimdi hadiste diyor ki Allah emretti meleklerine. Gidin şu kulumun oğlunun ruhunu kabzedin. Bunun Türkçesi şu. Şu kulumu oğluyla imtihan edin. Oğlunun melekler canını alacak yani. Subhanallah. Melekler geliyor Allah-u Teala'nın huzuruna, diyor ki ya Rabbi, senin emrettiğin üzere o kulun, onun oğlunun canını kabzettik geldik ya Rabbi. Çok net hadis. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki ey melekler, siz benim o kulumun oğlunun canını kabzettiğinizde kulum nasıl bir reaksiyon gösterdi? Ne dedi yani? Çocuğunu kaybetmiş ya, düşünün. Gözlerinizi kapatın, isterseniz kapatmadan düşünün. Ama şöyle bir hayal edin, bir tasavvur edin. Evladınızın öldüğünü, işte rahmeti rahmana kavuştuğunu, artık ecelin tahakkuk ettiğini ve çocuğunuz yok, hayatta öldü yani. Bunu gözünüzün önüne bir istirham ediyorum, getirin. Ve Allah o kulun reaksiyonunu merak ediyor. Diyor ki bana inanan, teslim olmuş olan, ecelin benim elimde olduğuna inanan bu kulum, o oğlunun canını kabzettiğimde ne dedi? Melekler diyor ki ya Rabbi, o kul sana istircada bulundu. Yani o kul, bu Allah-u Teala'nın imtihanıdır. Demek ki sevdiği bir kul imişim ki Allah benim çocuğumla imtihan etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Ve sonra dedi ki ya Rabbi elhamdülillahi rabbil alemin. Bu Allah'ın bir musibetidir. Bundan ötürü sadece ve sadece sana hamd etti ya Rabbi deyince melekler, madem ki istircada bulundu, madem ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi, madem ki onu bu musibetimin karşılığında bana hamdü senada bulundu, size emrediyorum. Cennetin en güzel yerinde, en güzel bir ev inşa edin o kuluma ve adına da hamd evi deyin. Allahu Ekber. Şimdi sorsam desem ki hangimiz cennetin en güzel yerinde parsellenmiş bana? Tapusu benim üzerime. Abdullah İmamoğlu, Ahmet Mehmet. Allahu Azze ve Celle'nin bizatihi tapusunu verdiği bir yer. Ve bunu sadece ve sadece dünya hayatında Rabbimizin istediği hakiki bir sabır tavrını koymanın karşılığında. Allah bize nasip etsin. İmtihanları karşısında Rabbim razı olacağı sabrı ve kameti ortaya koyma konusunda bizlere güç versin. İnşallah ya Rabbi. Dedim ya, bu maruf bir konu kıymetli kardeşler. Musibetler karşısında sabretme konusu çok ama çok maruf bir konu. Yalnız sabırla alakalı ben genelde değinilmeyen ya da farklı bir vecihiyle ifade edeyim. Değinildiğinde de farklı ve yanlış değinilen bir konu inşallah. Sabırla bağlantılı olarak paylaşma arzusu içerisindeyim. Nedir o? Bazen tabii buna geçmeden önce bir şeyin altını çizmek istiyorum. Hepinizin de bugün yaşayarak öğrendiğimiz, yani hikaye kitaplarından, ansiklopediden, ne bileyim bir yerden okuyarak değil, yaşayarak hissettiğimiz ve öğrendiğimiz, acılarla öğrendiğimiz bir hayatta, bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. Yani Allah-u Teala'nın, kısaca söylüyorum, razı olmadığı bir atmosferde yaşıyoruz. Zulümlerin ayyuka çıktığı, helallerin haram, haramların helal olduğu bir atmosferde yaşıyoruz. Gayr-ı meşru ne kadar iş varsa meşrulaştırılmış bir ortamda yaşıyoruz. Çocuklarımızı bu sokaklarda büyütme gayreti içerisindeyiz. Subhanallah. Allah-u Teala arındırsın. Allah-u Teala bizleri razı olduğu hayata kavuştursun. Ama maalesef bu bir acı gerçek. Düşünebiliyor musunuz? Allah bir şeyi haram kılmış, meşrulaştırılmış bir hayatta yaşıyoruz. Nefislerimiz ve ehillerimizle birlikte. Allah-u Teala bir şeyi yasaklamış ya da bir şeyi farz kılmış. Az önce 11 tane kardeşimizi zikrettim. Onların tek bir derdi vardı. Rabbimizin razı olduğu bir hayatı bu dünyada tesis etmek. Ama Allah'ın farz kıldığı bir işi yapanın bu dünya hayatında görüyoruz. Bu topraklarda karşılığı dört duvar arası. Yani tamamen helaller haram, haramların helal olduğu bir atmosferde yaşıyoruz. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Zalimlerin zulmü ayyuka çıkmış. Böyle bir atmosferde yaşıyoruz. İşte tam da bu noktada birileri zalime zalim denmesi gereken bir ortamda, dikkat edin dostlar, zalime zalim denmesi gereken bir ortamda, yok bunun adı günah, günaha günah denmesi gereken bir ortamda, harama haram denmesi gereken bir çağda, bir atmosferde maalesef birileri bir şeylerin zamanla daha iyi olacağı iddiasıyla sessizliğe bürünmenin de sabır olduğunu ifade ediyorlar. Bu münakaşayı, bu tartışmayı bir tek yaşayan ben miyim? Ama birçoğunuzun da buna benzer hadiseleri yaşadığınızı da tahmin ediyorum. Yani zalime zalim denmesi gerektiğini, zalim için kıyam edilmesi gerektiğini ifade ettiğimizde şimdi fitne zamanı değil. Hatta birçoğumuzu fitnecilikle itham etmiyor mu? Ve bunun karşılığında da inşallah sabredersek 15 senede 16 senede bak bir noktaya kadar geldik ama bir 16 sene sonra çok daha farklı yerlere gelebiliriz. Isbir Arapların tabiriyle. Hele bir sabret bakalım bir. Olacak ya olacak yani. Ufukta bir şeyler görünüyor gibi. Buna benzer argümanları muhtemelen birçoğumuz yaşamışızdır. Zamanla daha iyi olacağı düşüncesinden hareketle zalime karşı suskun olmak, günaha günah diyememek, harama haram diyememek, cürüme cürüm diyememek, sırf bunların yaslandığı ve tabir yerindeyse aslında gölgesine sığındıkları argüman ise işte bunun adı da İslam'a göre sabırdır. Hayır. Suskunluğa bürünmenin adı sabır değil. Zalim zulmediyorken ve zulmü ayyuka çıkmışken bunun karşısında hiçbir şey söylememenin adı sabır değil İslam'a göre. Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerinin dışında hükmediyorken ve Kur'an'ın ayetin ifadesiyle söylüyorum, onlar zalimlerin ta kendileriyken buna kıyam etmemenin adı değildir sabır. Değil. İslam'a göre böyle bir sabır anlayışı yok. Sen zulme sessiz kalacaksın. Zalime zalim demeyeceksin. Ne diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hadisinde? İza ra'aytum ummeti tehabu az-zalime en tekule lehu inneke zalimun fakat tuiddi'a minhum. Şayet benim ümmetimi bir takım gerekçelerin ardına sığınarak zalime zalim demekten çekindiğini görürsen bil ki onlarda hayır kalmamıştır. Allahu Ekber. Ama elhamdülillah bugün suskunluğu kıran, suskunluğun kırılma noktası olma yolunda kendisini adamış, feda etmiş nice yiğitler var. Onun için onların iddia ettiği gibi suskunluğa bürünmenin, sessiz kalmanın, oturduğumuz yerden sadece kınamanın adı değildir sabır. İslam'ın razı olduğu ve Rabbimizin hoşnut olduğu hakiki sabır, yeri geldiğinde hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmadan hakkı söylemektir. Tıpkı Haram İbni Mulhan gibi zalim sultan karşısında hakkı söylediğinde hakkı duymaya tahammül edemeyen zalim bir kılıç darbesiyle malum Haram İbni Mulhan'ın vücudunu ikiye ayırmıştı. Şehit olacağını anlayan Haram İbni Mulhan radıyallahu anh sırf zalime hakkı söyleme konusunda ki dirayetinden geri adım atmayışından ötürü zalim onu hani kılıçla ikiye bölmüştü ya, şehit olacağını hissettiğinde fışkıran kanıyla ilk önce ellerini bir yıkadı. Subhanallah. Çeşme suyundan bahsetmiyorum dostlar. Vücudundan fışkıran kandan bahsediyorum. Elini yıkadı ve süslendi, Rabbine kavuşacak çünkü. Ve zalim sultana karşı dedi ki Fustu ve Rabbil Kabe, haberin olsun ki Rabbi, Kabe'nin Rabbine yeminle söylüyorum ben kazandım, sen değil. İşte zalim sultan karşısında ne pahasına olursa olsun kınayıcının kınamasını aldırmadan hakkı söyleyen Haram İbni Mulhan gibilerin sabrıdır hakiki sabır. İşkencelerin altında inim inim inlerken müşriklerin istediği bir çift sözü söylemeyen Sümeyye'nin, Ammar'ın ve Yasir ailesinin ortaya koyduğu sabırdır hakiki sabır. Sabran ya el Yasir inne mev'idukumul cenneh. Sabredin ey Yasir ailesi, sizin için cenneti görüyorum dedi. Ebu Cehil Sümeyye radıyallahu anh'ın ağzından, iki dudağının arasından onu hoşnut edecek bir çift söz alamadı. Ve o halde Rabbine kavuştu. Tarihe şehit olmuş ilk kadın olarak ismini altın harflerle yazdırdı subhanallah. Eğer ki birileri sabırdan bahsediyorsa, birileri hakiki sabrın ne olduğunu merak ediyorsa Hubeyb'e baksın. Müşrikler ona bir teklifte bulundu. Dediler ki senin yerinde Resulullah olsun ister miydin? Vallahi o dedi ki vallahi la arda en yusabe Muhammedin bi şevketin ve ene selim bi ehli. Vallahi ben ve ehlim selametteyken Resulullah'ın ayağına bir dikenin batmasından dahi razı gelmem. Beni öldürün daha evladır dedi. Ve durduğu yerde istikametinden ödün vermedi ve şehit edildi. Eğer birileri sabırdan bahsediyorsa müşrikler karşısında eğilmeyen, zalimlere eyvallah demeyen, asla onların karşısında böyle el pençe divan durmayan Hubeyb'in sabrını incelemeli ve oralara bakmalı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her konuda örnek olduğu gibi bize sabırda da en büyük örnek değil mi? Vallahi ya ammi lev vada'u şemse fi yemini vel kamera fi yesari ila ahiril hadis. Hepinizin bildiği maruf ve malum bir hadis. Güneşi sağıma, ayı da sol elime koysanız ben bu davetimden vazgeçmem dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi zalimlerin istediğini söylemedi. Bilal radıyallahu anh'tır. Onun ortaya koyduğu sabırdır hakiki sabır. İnne lisani la yuhsinuhu dedi subhanallah. Utbe ona eziyet ederken dedi ki vallahi benim dilim senin benden istediğin şeyi söylemeye varmıyor. Dolayısıyla zalime karşı eğilmemektir hakiki sabır. Zalimin istediğini değil Rabbimizin istediği hakikatleri haykırmaktır hakiki sabır. Dünya menfaatleri karşılığında İslam'dan asla ödün vermemenin diğer bir adıdır sabır. Dolayısıyla sessizliğe bürünmek, ya biraz sabredelim inşallah bir takım şeyler zamana yayalım düzelecektir demenin karşılığı değildir sabır. Yok, Allah böyle bir sabırdan razı değil. Dolayısıyla zalim zulmediyorken biz eğer ki hakiki sabrı gerçekleştirmek istiyorsak korkusuzca çıkacağız, karşısına hakkı haykıracağız ve Rabbimiz bizi onunla imtihan ederse de sabredeceğiz. İşte hakiki sabır budur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müşrikler kendisine eziyet ettiğinden dolayı geri adım attığı nerede görülmüş? Her zaman söylüyorum. Resulullah Efendimiz sağına nasıl yatıyorsa öyle yatmamız gerektiğini anlatıyoruz televizyon ekranlarında. Doğru mu? Hoca efendilerimiz çıkıyor. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam misvak faydalarından bahsediyor. Allah razı olsun. Ala rasi vel ayni, yani baş göz üstüne bir itirazımız yok. Ama benim Resulullah'ım, benim peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendim davetini taşırken bir sabır ortaya koymuş. Bir kamet icra etmiş. Geri adım atmamış, işte biz sabrı da Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan öğreneceğiz. Başımıza bir şey gelecek endişesiyle acaba ben bu hakiki kelamı zalim sultan karşısında söylersem başıma ne gelir endişesi ve hesabı yapmayan bir peygamber benim için bu konuda da örnek olmalıdır. Diyor ki ravi, biz diyor Mina'da bir gün bir ses işittik. Sesin geldiği yere doğru ilerledik, gittik, baktık ki bir tepenin üzerinde birisi bağırıyor. İyicene yaklaştık, baktık ki peygamberlik iddiasının sahibi Hazreti Muhammed. Bağırıyor. Onlara göre bağırıyor, bize göre Resulullah aleyhissalatü vesselam insanlığı uyarıyor. Efendimizin iki mübarek dudağının arasından şu cümleler dökülüyor. Ya eyyuhennas, kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Diyor ki ravi, insanlar bunu duyunca la ilahe illallah'ın ne demek olduğunu çok iyi biliyorlardı tabii müşrik ehli. O dönemin insanları cehalet asrında. Çok iyi bildikleri için aleyhissalatü vesselamın bu ifadeyi duyduklarında hemen aleyhissalatü vesselama bir adım daha yaklaşarak aleyhissalatü vesselama sövmeye, küfretmeye başladılar. Allahu Ekber. Alemlere rahmet peygambere küfretmeye başladılar. Diyor ki onlar küfrediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az önce söylediğinden hiçbir taviz vermeden tekrar ediyordu. Ya eyyuhennas, kulu la ilahe illallahu tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Sövmenin kifayet etmediğini fark eden o müşrikler Allah'ın Resulüne bir adım daha yaklaştılar ve ravi diyor ki mübarek yüzüne tükürmeye başladılar. Belki bizim adını duyduğumuzda salavat-ı şerifeler getirdiğimiz peygamberimizin yüzüne tükürmeye başladılar. Onlar tükürüyor, Resulullah geri adım atmıyor, bilakis la ilahe illallah tuflihu, la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz demeye devam ediyordu. Ve onun da kifayet etmediğini görünce kim yerden ne bulduysa sert cisim namına Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğru fırlatmaya başladılar. Aleyhissalatü vesselamın yüzü gözü kan revan içerisinde kaldı ve ta ki yere düşene kadar onlar atıyor. Aleyhissalatü vesselam yaralanıyor. Ama ya eyyuhennas kulu la ilahe illallah tuflihundan asla vazgeçmiyordu. İşte sabır bu. Sessizliğe bürünmemenin adıdır sabır. Zalime ve zulmüne rağmen hakkı söylemektir sabır. Hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmadan Rabbimizin hakikatlerini ve ayetlerini zalimlerin yüzüne haykırmanın diğer bir adıdır sabır. Ta ki Resulullah'ın kızı aleyhissalatu vesselama koşarak elini yüzünü kan revan içerisinde kalmış o vücudunu temizlesiye kadar. Allah'ın Resulü baktı kızı ağlıyor. Dedi kızım sen niye ağlıyorsun? Ama Allah'ın Resulü ağlamıyor. Dedi ki ya Resulallah babacığım dedi sizin yüzünüzün gözünüzün bu davet uğrunda kan revan içerisinde kalmış olmasına dayanamadım. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki kızım ağlama. Yerin ve göğün sahibi Allah'a yeminle söylüyorum ki bugün uğrunda taşlandığım dava gün gelecek yeryüzüne hakim olacak. Allahu Ekber. Ve olacak. Ve biz bugün yeryüzüne İslam'ın, Allah'ın davasının hakim olacağına inanın yiğitleriz, davetçileriyiz. Allah uğrunda çalıştığımızı dünya gözüyle görmeyi nasip etsin. Allahümme amin. İşte sabırsa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir kamet, nasıl bir sabır tavrı ortaya konulması gerektiğini bu örneğiyle fazlasıyla anlattı diye düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. Diğer ikinci dedim ya üç hususu inşallah gündeme getireceğim. Bunlardan bir diye ise sadikun. Ali İmran suresinde geçtiğinde de sadikin diye geçer. Yani sadık kelimesini birçoğumuz biliyoruz. Sıdık, doğruluk Türkçesi ama kulluk bağlamında değerlendirdiğimiz zaman bizim kastımız söz ile amelin bütünlüğü. Söz bir vadide, amel bir vadide olursa Allah-u Teala'nın razı ve memnun olduğu sadıklardan olmanın mümkünatı söz konusu değildir. Tekrar ediyorum, burası önemli. Hani sadıklar kulluk disiplininin bir parçasıydı ya, davranış disiplininin bir parçasıydı. Biz وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ bu ayete mazhar olmak istiyoruz ya, bunlardan bir tanesi de sadıklardan olmak ya, bu söz ile amelin bütünlüğüdür. Bunu Saf suresinde Allah-u Teala ayeti kerimesinde çok sarih bir şekilde beyan etmiş. بَعْدَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylersiniz buyuruyor Allah. Yani yapmayacaksan söyleme. Söylediysen de yap demektir. Sözünün ardında dur demektir. Ve ayet şöyle devam ediyor. Çok daha manidar. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Allah nezdinde en iğrenç şey, en kötü şey Allahu Ekber. Bakınız manaya bakınız. Kavga sebebidir ya birisi size kötü bir laf söylese sokak ortasında kavga çıkar. Çıkmaz mı? Yanılıyor muyum? Çıkar değil mi? Çıkar çıkar. Çıkar. Ama Allah diyor ki en iğrenç şeydir. Çok kötüdür diyor. Ne o? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadığınız şeyleri söylemek ya Rab. İşte sadık sözüyle amelin örtüştüğü, ameli tarafından sözünün doğruladığı kimse demektir. Amir radıyallahu anh'ın çok veciz bir sözü var. Hazreti Ömer müminlerin emiri olduğunda huzuruna çıkıyor. Diyor ki ben nasihatimi evvelinden yapayım diyor müminlerin emiri. Halifeye söylüyor bunu. Ömer gibi birisine söylüyor. Amir radıyallahu anh. Diyor ki ey Ömer, ey müminlerin emiri. Sözlerin en hayırlısı amelin doğruladığı sözdür. Yani eğer sözünün Rabbin katında bir kıymeti olmasını istiyorsan onunla amelinle desteklemiş olman lazım. Amel tarafından desteklenmeyen bir sözün Rabbimizin katında hiçbir kıymeti yok. Sadıklardan değildir diyor Allah. Hani bizim Türkçe'de meşhur bir deyim vardır. Eğer yanılıyorsam da siz de Ali Hazirun düzeltiniz Allah için bu kardeşinizi. Sözünün eri olmak ne demek? Bir anlamda interaktif de olsun sormuş olayım. Ne demek? Sözünün eri olmak. Sözünde durmak. Yani aslında söylediğini amelle ispat etmek demektir. Daha bir geniş ifadeyle. Biz bunu çok sık kullanmıyor muyuz Türkçemizde? Ya bir sözünün eri ol. Yani bazen sözünde durmayan, söz verdiği halde ameliyle bunu yerine getirmemiş kimseler için çok kullandığımız bir ifade değil mi? Ya bir sözünün eri ol ya. Ya da bizim jargonla söyleyeyim mi? Çok kaba belki ama ya erkek adam sözünde durur diyoruz ta ki. Halbuki Müslüman sözünde durur. Söz ise ancak Rabbimizin katında kıymetlidir, amelle desteklendiği takdirde. Ben size bir sözde bulunsam, desem ki şunu şunu şunu yapma noktasında size söz veriyorum. Bu sözümün eri olmam ancak o size söylediğim şeyleri yapmam halinde mümkündür. İşte Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun derken bunu kastediyor. Bugün biz kulluk yani fertler bazında bu konuyu ele alırken en uçtan bir örnek vermek istiyorum. Mesela biz bu sözünün eri olma konusunda yöneticilerin ciddi anlamda zafiyet içerisinde olduğunu biliyoruz. Sadece yöneticiler de değil, Müslüman toplumsal anlamda böyle bir hastalığa düşer kaldığımızı maalesef inkar edemiyoruz. Yanılıyor muyum? Yani söz verdiğimizde, yani bir ticaret sözünden bahsetmiyorum. Yani söylediklerimizi amelimizle destekleme konusunda maalesef bir hastalığımız var. Bu vallahi halk nezdinde de böyledir, yöneticiler nezdinde de böyledir. Yeri geldiği için araya artı parantez sadece ifade etmek istedim. İşte kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, adli ilahi gelir sorar da sorar Ömer'den onu. Biz bunu bugünkü yöneticilerin ağzından çok defalarca duyduk. Ama bugün bu topraklarda bırakın kenarı Dicle'yi, açlıktan intihar eden insanlar var. Çocuğuna ekmek götüremediği için ben çocuğumun yüzüne nasıl bakacağım korkusuyla haya ettiği için, utandığı için kendisini iple işte ne bileyim bir yerde asan nice vatandaşlar var. Çoğaltabiliriz. Ya da bu topraklarda fuhşiyat, İstanbul Sözleşmesi'nin beraberinde getirdiği dağılan nice aileler. Ama sadece sözde olmadığını ifade etmek adına bunu paylaştım yeri gelmişken. Söz, amel bütün. Evet. Şimdi kıymetli kardeşler, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir metni tam anlamıyla okumak istiyorum. Kendisinin yapmadığı bir davranışa veya söze insanları çağıran kişi ya vazgeçinceye ya da çağırdığı şeyi yapıncaya kadar Allah'ın azabının gölgesi altında yaşar buyuruyor. Anlaşıldı mı kıymetli kardeşlerim? Ekranları başındaki hazır olun. Bir şeye çağırdınız. Bir sözünüz var. İnsanları bir şeye davet ettiniz. Bir davranış, bir söz, bir davetiniz var. Diyor ki onu yapıncaya kadar ya da yapmıyorsa o söylediğinden vazgeçinceye kadar Allah'ın azabının gölgesi altında yaşar buyuruyor. Allah-u Ekber. Söz ve amel tutarlılığının ehemmiyetini ifade etmek adına bu hadis yeterli değil mi dostlar? Bakınız ben size başka bir hadis paylaşayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cehennemde cehennem ehlinin kokusundan rahatsız olduğu bir adam vardır diyor. Ya Rabbi bir düşünün. Bir cehennem ve cehennem ehli ve bunların içerisinde cehennem ehli birisinin kokusundan rahatsız. Ne kadar kötü bir koku yayıyorsa etrafa. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kokudan şikayette bulunuyor ve diyor ki niye bu kadar pis, nereden geliyor soruyorlar. Allah'ın Resulüne diyorlar ki ya Resulallah cehennem ehlinin kendisinden şikayet ettiği kokunun sahibi nasıl bir cürüm işlemiş? Kim onlar? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki sahip olduğunun kendisine faydası olmayan bilgi sahibi. Çok biliyor ama amel etmiyor. Çok anlatıyor ama amel etmiyor. Böyle kişinin kokusundan cehennem ehli rahatsız olacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayetler ve belki buna birlikte çok çok daha fazlası zikredilebilirdi ama iktifa ediyorum. Söz ve amel tutarlılığının ne kadar önemli olduğunu ifade etmek adınaydı kıymetli kardeşlerim. Az önce yöneticilerden örnek verdim ya, yeri gelmişken çok manidar bir örnek bu. Selman el-Farisi Sasani topraklarını Hazreti Ömer fethettiğinde dostlar oraya vali olarak atıyor Hazreti Ömer onu. Dikkat edin. Ben bunu anlatırken siz değerli salondaki hazirundan ve ekranları başında dünyanın birçok yerinden bizi şu anda takip eden kardeşlerimden istirhamım şu. Ben bu örneği verirken bugün sözüyle amelinin örtüşmediği yöneticilerle mukayese yapmanızı istiyorum. Ve sorumluluğumuzu da hatırlamanızı istiyorum. Nefsin başta olmak üzere. Geliyorum metne. Hazreti Ömer radıyallahu anh Sasani topraklarını fethediyor. Mede'in dediğimiz yere öyle addediliyor. O topraklara Selman el-Farisi'yi de vali tayin ediyor. Teym oğulları var malum bilirsiniz tarihte. Teym oğullarından birisi Şam'dan Mede'ine taşınıyor. Daha doğrusu oraya bir sebep için gitmiş bulunuyor. Şehrin merkezine geldiğinde de bir sürü yükü var yanında. Eşyalarıyla iniyor tabi. Bir yere kadar gidecek. Eşyalar taşınacak tabi. Selman radıyallahu anh oradan geçerken diyor ki şişt bakar mısın bir? Böyle. Hatta tarih kitabında ben kaynaklarla baktığımda diyor ki bundan için kaba bir adam. Yani o Teym oğulları Selman'ı çağıran kaba bir adam. Yani usturup bilmeyen anlamında söylüyorum. Çağırıyor Selman'ı işte diyor bir bak şunları bir omuzla bakayım. Hamal zannediyor onu. Yük taşıyan bir adam zannediyor. Diyor ki şunları bir taşıyalım beraber diyor. Onun sırtına işte yükü yüklüyor. Diyor ki eve kadar götürelim veya nereye gideceksin artık. Tabii o bilmiyor ki Selman radıyallahu anh oranın valisi. Selman radıyallahu anh omuzlamış eşyayı hiç istifini bozmadan götürüyor. Adam önde o arkada eşyayla birlikte düşünebiliyor musunuz? O toprakları Sasani topraklarını İran'ı yerle yeksan etmişler. Oranın Medain valisi Selman radıyallahu anh. Zirve adam eşya taşıyor. Hikaye kitabında alıntılamış gibi değil mi böyle? Fıkra gibi. Halbuki değil. Bu hakikat. Bu İslam'ın izzeti bakınız. Selman radıyallahu anh'ın eşya taşıdığını gören halk diyor ki ya sen kime neyi taşıttırıyorsun? Adama böyle bir yükleniyorlar tabii hemen bir tepki gösteriyorlar falan. Adam ne yaptığını, nasıl bir ayıp yaptığını, nasıl böyle kaba davrandığını fark edince Selman'a dönüyor ki ben eşyaları alabilir miyim? Diyor ki yok olmaz. Madem ki ümmetin yükünü bize yüklediniz. Madem ki biz ümmeti Muhammed'in yükünü yüklendik. Madem ki biz ümmeti Muhammed'in sorumluluğunu omuzlarımızın üzerine aldık, müsaade edin de biz de gereğini yapalım. Senin evine eşyaları götüresiye kadar Allah da şahittir indirmeyeceğim. Medain valisi ne demek? Yönetici demek. Ümmetin yükünü yüklenmek demek. Ümmetin sorumluluğunu almak demek. Ümmetin derdiyle dertlenmek demek. Ümmeti ölüme terk etmek demek değil. Açlıktan insanların ölmesine göz yummak demek değil. Vallahi değil. Allah'ın emri peygamberin kavliyle evlenen insanların çocuklarını babasız gözyaşlarıyla büyümesine neden olmak değil. Çocuğuna istediği eşofmanı götüremediği için bir babanın intihar etmesi değil, buna göz yummak değil. Vali demek, yönetici demek, bizim bir sorumluluğumuz varsa biz bunun üstesinden geliriz diyerek ameliyle bunu desteklemek. İşte söz ve amel bütünlüğü, sadık kelimesi tam da bunun karşılığıdır. Sahabelerin birçoğunun hayatından kesitler okuduğumuzda şu ifadeye rastlamışızdır. Fedâke ummi ve ebi ya Resulallah. Bizim anamız da babamız da sana feda olsun ya Resulallah. Sa'd bin Ebi Vakkas'tan duymuşuzdur. Talha bin Ubeydullah'tan duymuşuzdur. Ne bileyim Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah'tan duymuşuzdur. Vallahi birçok sahabeden biz bunu duymuşuzdur. Zübeyir bin Avvam'dan duymuşuzdur. Bu bir söz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir söz. Seni seviyorum ya Resulallah demek bir söz. Benim anam babam sana feda olsun demek bir iddia. Kulluk iddiası, samimiyet iddiası bir sözdür. Ve Allah bizi sözümüzde yeri geldiğinde sınar. Birçok sahabeyi sınadı. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı sınadı. Fedake ebi ve ummi, fedake ummi ve ebi. Benim anam babam sana feda olsun dedi Sa'd ve Allah sınadı. Allah'ı mı daha çok seviyorsun? Resulullah'ı mı daha çok seviyorsun yoksa anneni mi daha çok seviyorsun? Sınadı. Talha bin Ubeydullah'ı da Uhud'da sınadı. Bu sözü bir gün ispat edilmeliydi. Allah'ın Resulüne isabet etmek üzere olan oku, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam zarar görmesin diye uzattı ve tarih kitaplarının ittifakıyla söylüyorum eli çolak kaldı Talha bin Ubeydullah'ın. Allah'ın Resulü'nü sevdiğini söylemişti ve sevgisini kulunu feda ederek ispat etti Talha bin Ubeydullah. Canı yandığında da of dedi. Bazı yörelere göre anam, bazı yörelere göre canım acıyor. Artık bir reaksiyon gösterdi. Canının acımasıyla, can havliyle bir şey söyledi ağzından. Of anam, işte nasıl bir reaksiyonsa artık, ama tercümede of diye geçiyor. Allah'ın Resulü tebessüm etti Talha'ya, sevgisini ispat etmiş Talha'ya. Dedi ki vallahi Talha, eğer ki sen canın acıdığında of yerine bir ismi Allah deseydin, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin senin için inşa ettiği cennetteki köşkü dünya gözüyle gösterecekti Allah sana. Ha, hala ona tapulu ama dünya gözüyle görmeyecek, onu kaçırdı. Tek fark o. Tapusu Talha bin Ubeydullah'ın üzerine, Allah verdi onu. Ha, dünyada o orayı görmek vardı, bir o fırsatı kaçırdın diyor yani. Ama sözünün ardında durdu. Sözünün eri oldu bizim tabirimizle. Yani sadıklardan oldu aslında. İşte biz de bugün tam da bunu yerine getirmek durumundayız. Davetçi olduğumuzu söylüyorsak davetimizle ve davamızla, amelimizle bunu ispat etmek durumundayız. Ve bugün sözünde durmayan yöneticileri, zalimleri, cebarutları, kimse bu anlamda da muhasebe etmeliyiz. Söz ve amel bütünlüğü bu anlamda önemli ikinci husustu. Üçüncüsü ve bununla da zaten bitiriyorum inşallah. Kanitin. Kanitin, kanete yani boyun bükmek, eğilmek, tam teslim olmak anlamındadır. Buradaki karşılığı ve Rabbimizin bizim hani o en başta girizgahta ifade ettiğim üzere davranış disiplini hususlarından ifade ederken Rabbimizin razı olduğu kulluk bir parçası ya da bir bütününü, özür diliyorum, bir kısmını almak değil, tamamını alan ve ihtiva eden bir kulluk. Yani boyun bükmek demek, bu kanitinden hareketle söylüyorum, tam anlamıyla teslim olmak demek. Efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Siz kitabın bazılarını alır bazılarını da inkar mı edersiniz buyuruyor ya Allah. Böyle değil. Namazda Allah'a boyun büküyoruz. Zekatımızda Allah'a boyun büküyoruz. Ama Allah-u Teala'nın indirdikleriyle hükmetme konusunda da Allah'a boyun bükmeliyiz. Faiz konusunda da Allah'ın emrine amennâ ve saddaknâ demeliyiz. Semi'nâ ve ata'nâ demeliyiz. Sadece namaz ve zekat değil, sadece oruç da değil, hac da değil. Kanitin tam anlamıyla boyun bükmek demek. Her şeyimizle teslim olmak demek. Zerresinden küresine alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin emir ve yasaklarını uygulamak demek. İşte Allah-u Teala'nın razı olduğu davranış disiplininin en önemlilerinden bir tanesi bu. Bizim böyle bir handikapımız var mı bugün kıymetli kardeşlerim? Maalesef var. Dinin bazılarını alıyoruz, bazılarını almıyoruz. Bugün alnında secde izi olup da faizle kuyruk sırasında bekleyen nice insanlar tanıyoruz. Elinde zikirmatikle Allah-u Teala'yı zikreden ama zikrederken de aynı zamanda banka kuyruğunda faiz sırası bekleyen nice insanlar tanıyoruz. Gördüğümü söylüyorum. Kelime-i tevhid 1000 adet günde getiririm diyen, tesettüre riayet etmeyen nice bacılar gördüm ben. Bu değil işte kanitin olmak. Kanitin zerresinden küresine her yönüyle Allah-u Teala'nın razı olduğu kulluğu ortaya koymak demektir. Her yönüyle. Nasıl ki yeri geldiğinde lavaboya hangi ayağımızla gireceğimizi konuşuyor, anlatıyorsak ve yaşamaya çalışıyorsak, faizle alakalı, iktisadi hayata dair, hukuka dair, içtimai hayata dair. Her yönüyle Allah'ın sözü egemen olacak. Her yönüyle Rabbimizin emrine teslim olacağız. Namaza gelince Allah Azza ve Celle'nin emri başım gözüm üstüne, ferman senindir ya Rabbi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ama içtimai hayata gelince, iktisadi hayata gelince ya da ceza hukukuna gelince, kamuya ait düzenlemeye gelince lebbeyk Allahümme lebbeyk yerine işte lebbeyk batı lebbeyk, öyle mi? Yok, öyle bir dünya yok. Orada da Allah Azza ve Celle'nin sözü geçecek orada da. Her yönüyle. Bakınız, ben bununla alakalı iki tane yaşanmış örnek vereceğim ve bitireceğim. Bunlar yaşanmış, hikaye kitabı değil. Oradan alıntılamadım yani. Bir romandan falan da değil. Bunlar yaşanmış iki tane gerçek hadise. Tabi bunu niye anlatıyorum dostlar? Konumuza örneklik teşkil etsin, bir zenginlik katsın diye. Konumuz neydi? Son başlık kanitin. Kanitin ne demekti? Boyun bükmek. Ama zerresinden küresine. Her konuda Allah'ın sözüne teslim olmak. Bazılarına semi'na ve ata'na, bazılarına semi'na ve asayna değil. Bilen kardeşler bilir, malum Avrupa'da kaldım. Bu bir övünç kaynağı anlamında her defasında böyle zikrediyorum ama değil. Bir tecrübeydi benim için. Mesela bir Hans'ın Hasan olmasına tanıklık etmek çok farklı bir duygu. Hans'tı ya, Hans. Yani gavur, kafir. Allah katında hiç kıymeti harbiyesi olmayan bir adam, bir insan. Ama sonrasında iman ediyor, yeri geliyor bize namaz kıldırıyordu. Bu çok farklı bir duygu. Yani bunu bu kelimelerle ifade edilecek türden bir şey değil. Allah hamdolsun çok defalar şehadet seremonisine böyle seremonisine şahit olmuşuzdur elhamdülillah. Farklı bir duygu. İşte ona benzer bir hadise İngiltere'de cereyan ediyor. Bir Müslüman kardeşimiz kafir, artık iş arkadaşı mı komşusu mu, onun üzerine yoğun bir çalışma sürecinden sonra iman etmeye karar veriyor. Aklen ikna oluyor tabi. Genelde de bu şehadet merasimleri camilerde olur böyle. İhtişamlı. Bu İngiliz tabi kafir, camiye içeriye giriyor. Şehadet merasiminden sonra da tabi çok duygusal bir atmosfer oluşuyor. Camiden ayrılacaklar, tam ayağa kalkıyorlar. O yeni iman eden İngiliz camiye beraberinde geldiği Müslüman arkadaşının kolundan tutuyor. Diyor ki dur. Diyor ki ne oldu, hayırdır? Diyor ki ben bu camiye kafir olarak girdim ama şimdi Allah-u Azze ve Celle'nin bir kuluyum. Allah-u Teala'ya iman etmiş ve Allah-u Teala'nın benim hayatımda sözü olduğuna inandığım bir Allah'a iman ediyorum şu anda. Ama camiye girdiğimde öyle değildi. Diyor ki benim inandığım Allah'ın camiden nasıl çıkılacağına dair bir hitabı var mı? Söyle de ona göre çıkayım. Ben bu soruyu bugüne kadar hiç sormadım kendime. Camiye ben kafir girdim, şimdi iman ediyorum. Eğer ki Rabbimizin camiden nasıl çıkmakla alakalı bir düzenlemesi varsa söyle de Allah-u Teala'yı razı eder bir şekilde çıkayım. Subhanallah. Ya nasıl çıkarsan çık değil mi İslam'a göre? Bununla alakalı ne emri var, ne yasağı var, mendup olanları var. Sağ ayakla girmek, sol ayakla çıkmak, hadisler var ama bunu yeni iman etmiş olan bir kimsenin düşünebildiğini böyle bir tasavvur edebiliyor musunuz? Nasıl bir zihniyet ya Rabbi? Nasıl bir bağlanmak? Nasıl bir kanitin içerisine dahil olmak? Nasıl bir zihniyet bu subhanallah? İşte Rabbimizin istediği teslimiyet tam da bu. Yine buna benzer bir hadiseyle bitiriyorum inşallah. Bunu anlatacağım sonra da Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip huzurlarınızdan ayrılacağım inşallah. Bunu kıymet verdiğim bir hocam anlatmıştı. Yani benim bizatihi yaşadığım bir olay değil. Ama yine Avrupa'da yaşanan bir olayı aktarmıştı. Benzer buna ama ben az önceki anlattığımdan çok daha bundan fazla etkilenmiştim. Kanitini anlatıyoruz ya, her şeyimizle teslim olmak. Allah-u Teala ne diyorsa o, bitti. Amasız bir teslimiyet, amasız. Ben bir hazirun içerisinde ticaretle uğraşan abiler görüyorum, arkada var, orada var. Amalı elemanları sevmezler onlar pek. Öyledir de yani, söylediğinize teslim olacak. Kölelikte de bu böyledir. Allah-u Teala da bizden böyle bir teslimiyet istiyor. Diyor ki hoca, yaz aylarında diyor Avrupa'da bulunduğum bir zaman dilimindeydi. Bir Müslüman, daha doğrusu bir kafir kadın iman ediyor. Bacımız oluyor yani. İman ediyor. Hocam o sürece tanıklık ediyor. O iman ettikten sonra da bir mecliste, hocam iman eden bir yeni bacımız var, sizden de bir iki nasihat almak istiyor, ne dersiniz diye bana sordular diyor. Ben de böyle umum bir celsede diyor anlatırken, bacım yeni iman etmişsin, çok şey söylenebilir ama her işinde besmeleyi unutma Allah için. Çünkü İslam bunu önemsiyor. Aleyhissalatü vesselam hadislerinde de var. Şimdi ben besmele çekmek farz mıdır, mendup mudur tartışmasını yapmak bağlamında söylemiyorum bunu. Bir noktayı altını çizmek için özellikle bu örneği seçtim. Yani hoca diyor ki, kızım bak, bundan sonraki hayatında Müslüman olarak yaşayacaksın, besmeleyi önemse. İşlerin her başında besmele olsun diyor yani. Bir işe başlarken Bismillah de. Bir işe başlarken Bismillah diye. Bacımıza nasihat ediyor diyor. Ben yine oradayken bir zaman geçti, geldiler, baktılar, baktım ki hocam biz evlenmeye karar verdik, bizim nikahımızı kıyar mısın? O Müslüman bacıyla Müslüman bir genç erkek evlenmeye karar vermişler. İşte bir iki şahit, şartlar tahakkuk edince o hocalarından nikah kıymasını istemişler. Diyor ki, sordum. Hoca bunu anlatırken ağlamıştı. Diyor ki, erkeğe sordum. Sonra da kıza geçtim. Dedim ki, filan filanı sana 100 gram işte veya işte belli bir mihir karşılığında zevce olarak kabul ettin mi diye sorduğunda bana aynen şöyle dedi. Bismillah, okey. Bismillah, okey. Ya daha 2 gün önce iman etmiş. Yani bunun dinin bir parçası olarak almış ve amel etmiş. Hem Bismillah diyor hem okey diyor. Yani ben evet kabul ediyorum ama öncesinde sen bana böyle bir tavır, Allah'ın bundan razı olacağını söylemiştin. Bismillah, okey. Nasıl bir bağlanma hassasiyeti? Biz bugün faizin haram olduğunu biliyoruz ama faiz kurunda beklemenin de İslam'a hiçbir sakıncası olmadığı cüretkarlığında bulunuyoruz. Mesela bugün yaşadığımız coğrafyada 1.8 milyar litre içki tüketiliyor. Bu namaz gibi Allah'ın bir emridir. Allah bunu yasaklamıştır ve bir Müslüman bundan razı gelemez. Allah'ın emri neyse bunun karşılığında bir çaba ortaya koymalıdır. Dolayısıyla kulluk her yönüyle Allah-u Teala'ya kulluk olmalıdır. Her yönüyle Allah-u Teala boyun bükmek durumundayız. Allah-u Teala bizi sabredenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle bizi sadıklardan eylesin. Allah bizi kanitinlerden, yani hakkıyla boyun bükenlerden eylesin. Ve razı olduğu kulların zümresine ilhak etsin. Allah Subhanahu ve Teala taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Rabbim cümlenizden ve cümlemizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve nilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.